राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। कार्तिक शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2056 15 नवंबर 1999 साया लगभग 3:30 बजे हाड़ा कुटीर वृंदावन। राम। पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतगेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करवीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। कहते हैं सुनने वालों के भीतर हलचल मच जाती है। आप बात दो सुनाते हैं, दो तरह की बात सुनने से हलचल मच जाती है। कौन सी बात पकड़े हम, बड़ी दुविधा होती है। किस बात में, एक तो आप ये विचरण करते हो वासुदेव आश्रम में, एकदम गए आश्रम है कभी खाता खराब आश्रम है करना नहीं चाहिए, तो खराब आश्रम है तो वासुदेव कैसे है, ऐसे वासुदेव तो खराब कैसे, ये प्रश्न है। एक ही बात है, एक ही सत्य में सुनते हैं तो वासुदेव आश्रम आते हैं वासुदेव आश्रम में, सब नाशवाद छोड़ देना चाहिए, सब त्याग कर देना चाहिए, तो कैसे त्याग करते वासुदेव सब रह के त्याग कर दे रहे। एक बात ही दो बात का क्या माने हम, तो मैंने उत्तर दिया कि जब तक आपके मन में पदार्थों पे आकर्षण है, प्रियता है और अच्छा मानते हो, तब तक ये नाशवान है क्षण भंगुर है, ये काम की चीज है, और ये छूट करके वासुदेव हो जाए तो फिर जरूरत नहीं है, फिर वासुदेव सब है। तो ये आकर्षण मिटाने के लिए है, ये इनको सब वासुदेव सब इसको मिटाने के लिए नहीं है, किंतु लोगों में आकर्षण होता है, खिंचाव होता है, पदार्थ अच्छे लगते हैं, प्रिय लगते हैं, तब तो कहते नाशवान है क्षण भंगुर है, आपका सत्यानाश कर देगा। ये भोगा शक्ति है जो महान पतन करने वाली चीज है, तो महान पतन करने वाली चीज वासुदेव श्रम कैसे हुआ, तो वासुदेव श्रम में संतों के साधन की बात है, आप बात है संसार की, संसार में जो फंस रहे हैं उनको लिए एक करना है, क्या कर रहे थे, कहां जा रहे हो, मनुष्य जी किस लिए मिला है, क्या भोग भोगने लिया है, यही तनु कर फल विषय न भाई स्वर्ग स्वर्ग अंत दुखदाई, यह तनु कर फल विषय न, यह शरीर है इसका फल ये नहीं विषय भोगना है, स्वर्ग स्वर्ग अंत दुखदाई, तो ये विष भोगने का विषय भोगने के लिए तो नहीं है, तो वास्तव में भोगों में आसक्ति है उनके लिए ये बात है, और भोगों ने आसक्ति मिट गई है वास्तव में उनके लिए कोई बात नहीं है, उन्हें सब सर्वस्व परमात्मा है, यार बिल्कुल एक एक से विरुद्ध बात है। तो साधक क्या करे, सुनने वाला क्या करे, जब दो बातें सुनता है तो क्या करे, भगवान से सभी लगवाए, एक अभ्यास है एक सफेद नाशवाद है क्षण भंगुर है, तुम्हारा पतन करने वाली है, पतन करने वाली है वासुदेव है, ये वासुदेव है पतन करने वाली है, कौन सी बात माने हम, ठीक है बोल दिया है, तो नाशवान किसके लिए है? देखो दो दो बातें टकराने वाली होती है, एक है संसार से ऊंचा उठाने के लिए, एक है परमात्मा की प्राप्ति कराने के लिए। परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए हो जाए तो वो सबसे श्रेष्ठ है, सबसे उत्तम बात है। पर भोगों में जैसे बसे परमात्मा की प्राप्ति है ही नहीं तो क्या कर रहे हो आप? महान पदवी जा रहे हो। तो दोनों बातें, दोनों जगह है काम की, एक जगह काम की नहीं है दोनों। आपका भोगों में आकर्षण है, प्रियता है, तो महान दुखदायी है। तो वास्तव में जैसे जैसे पात्र हो उसे कहना है, और सरलता से सबके सामने कहना ये है कि आप भोगों में आसक्त मत हो। भोग प्रिय लगे जब तक उसे मन में आकर्षण हो गए तब तक बहुत पतली बात है, बहुत गैर पतली बात है। तो ये वास्तव में तो संसार के भोगों की इच्छा मिटाने के लिए कहना है। वास्तव में सिद्धांत में परमात्मा है, ये सिद्धांत में अंत में फंसे हुए उनको उनको करनी होती ये बात, नहीं तो कैसे छूटेगा? महान प्रदर्शन करने वाली, महान दर्शन देने वाली, महान प्रदर्शन करने वाली बात है। तो इस वास्ते जिनके मन में आकर्षण है उसको सुधारना है। और है क्या है परमात्मा? अगर ये आपकी जैसे क्या है कि परमात्मा है तो कोई जरूरत नहीं, नाशवान क्षण करने कोई जरूरत नहीं। ये जो कहा जाता है इस वास्ते कहा जाता है, कर क्या रहे हो आप, किधर जा रहे हो, क्या करना चाहिए, क्या कर रहे हो? भोगों पहुंचा होने के लिए ये कहते हैं हमारे दोनों बात हो जाए, क्या करें हम, कौन सी बात पकड़े? अरे भाई भोगों में आकर्षण उसको मिटाओ, उसे मिटाने के बाद वासुदेव बाद फिर वासुदेव से भोगों मिटाने होगा ही नहीं। जब वासुदेव सर्व में होगा तो भोगों में ले जाने वाली ताकत नहीं उनमें, कैसे जाए भोगों में, जाएगा ही नहीं, परमात्मा की तरफ जाएगा। तो अधिकारियों के लिए अलग अलग बातें हैं। इस वास्ते सत्संग करने वाले विवेकी पुरुष होते हैं, सत्संग करने वाले विवेकी होते हैं। मैंने संतों की बातें सुनी है, आश्चर्य आए मेरे को, कई वर्षों से मैं लगा हूं इसमें, कई वर्षों से उम्र सभी सब समझ लो, जिनमें आश्चर्य आवे संतों की बात सुने कि वास्तव में साधक होता है वो निराकार होता है, साकार साधक नहीं होता। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त धनानि तत्र का परिणाम 29वां श्लोक है दूसरा अध्याय का। अव्यक्ता देनी भूतानी सब प्राणी जितने ऐसे अव्यक्त थे, ऐसे रूप नहीं थे, अव्यक्त थे, व्यक्त नहीं थे। और व्यक्त मध्य बीच में मध्य हो जाते हैं, और अव्यक्त मरने के बाद फिर अव्यक्त हो जाते हैं। तो अव्यक्त है व्यक्त है, ये दोनों बातें हैं। तो अव्यक्त निर्धारी मरने के बाद अव्यक्त है। तो वास्तव में एक तो संसार की तरफ चलता है, एक परमात्मा की तरफ चलता है। तो परमात्मा की तरफ चलता है तो उसको अपना शरीर नहीं मानना चाहिए। अपना शरीर तो संसार की तरफ चलने के लिए है, अब बिल्कुल नई बात नहीं आप लोगों को। पर संत लोगों से मैंने पढ़ी, संत लोगों में लिखी हुई पढ़ी है मैंने, बात ठीक है। संसार में भी आपको ज्यादा है तो साकार शरीर है ही है, परमात्मा की तरफ है साकार नहीं है। हमारे प्राय करके लोग जो भजन में स्मरण में लगे हैं, लगाते हैं, स्वयं लगे हुए हैं, वे स्वयं इस बात को नहीं जानते, नहीं मानते, नहीं सुनते, नहीं सहते। सैकड़ों हजारों आदमी शरीर को ही मानते हैं। मैं उनके लिए एक प्रार्थना करता हूँ, वर्षों से यह बेहतर देरी नहीं गई है, मैं ये कहता हूँ जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति कैसे हो गई। अब शरीर से मन से इंद्रियों से हम परमात्मा प्राप्ति कर लेंगे, कैसे कर लोगे? करो, जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती, जड़ के त्याग द्वारा सब चेतन की प्राप्ति होती है। अब परसों से कह रहा हूं मैं, परसों से, पर ये बात पता नहीं कि आप खुद अव्यक्त हो। जो साधन करने वाले अपने अव्यक्त मान लें तो ये तो पहले ही मान लें तो कितनी बढ़िया चीज हो जाए। ये संसार की क्रिया भगवान की प्राप्ति का कारण नहीं है। अच्छा, तो फिर भजन धन की ये क्या है? ये है पहले जो संसार में रसे पसे हैं उन पुरुषों के लिए कि इसे ऊंचे उठो। जब संसार से ऊंचे उठते हैं हमारे छत पर जाना है, तो पहले संसार में फंसे हुए उस छत पर कैसे पहुंचेंगे? तो पहले सीढ़ियों कम की है, पर सीढ़ियों में ही रहना कोई अमुख चीज थोड़ी है। ऊंचा वास्तव में तो ऊंचा स्थान वो है, ये ऊंचा स्थान नहीं है। सीढ़ियां ठेठ परमात्मा प्राप्ति तक जितने साधन है सब नारायण और नगर का रज्जब राह अनेक भावे आवो कृष्ण केंद्र से आगे असर एक। तो नारायण नगर में अब कोई कहे वृंदावन पूर्व में है, तो पश्चिम में रहने वाला कहे पूर्व में है, हमारा देखा हुआ है। अरे पूर्व में कहे पूर्व में रहने वाले वे कहते हैं नहीं पश्चिम में है, हमारे देखा हुआ है, हम गए वृंदावन, वृंदावन पश्चिम की तरफ है। उत्तर में रहने वाले क्या कहे दक्षिण की तरफ है, हम जानते हैं दक्षिण में रहने वाले कहे उत्तर की तरफ है। अब आपस में बात मिला वो कैसे मिलेगी? झूठ झूठ एक नहीं बोलता है, सब सच बोलते, झूठ नहीं बोलते, सच बोलते है। तो तुम्हारे तुम जैसा जहां स्थित हो उससे तुम्हारी स्थिति ठीक ठीक है। ऐसे ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए लग रहे तत्परता से है तो हम कहाँ है उस स्थिति को विचार करके आप चलो। वास्तव में उद्देश्य ये है वे जितने स्थान पर है अब ये स्थान है, इस स्थान को भी आने वाले को पूछो, कोई कहते पूर्व में, कोई कहते पश्चिम में, कोई कहते दक्षिण में, कोई कहते उत्तर में, कोई कहते ईशान में, कोई कहते नैऋत्य में, कोई कहते वायव्य में, कोई कहते ईशान में, कोई अब वहां मिल रही बात है। सब ठीक कहते हैं, सच्ची बात कहते हैं। तो आपकी स्थिति कैसी है, किसी स्थिति से ऊंचा उठना है तो उसके लिए आपके लिए वो बात ही काम है जिससे आप ऊंचे उठ जाओ और आगे सब सब एक हो जाएंगे। स्थान में यहाँ आगे तो आगे सब एक हो, जहाँ पूर्व है पश्चिम है उत्तर है दक्षिण है कोई नहीं है। जहाँ जैसी जैसी आपकी स्थिति है उस स्थिति के अनुसार आप करो, आप ठीक पहुंच जाओगे। तेरी बातों को ठीक तरह सुनना चाहिए ना। सत्संग के द्वारा जो लाभ होता है मैंने देखा है, मेरे को तो ऐसा लाभ कहीं नहीं दिखता। किसी को ही द्वारा ऐसा लाभ नहीं होता जितना सत्संग से होता है। मैं सबसे श्रेष्ठ मानता हूँ सत्संग को, बहुत लाभ होता है। पर सत्संग को मानते ही परवाही नहीं करते, जैसे हंसी दिल्ली ज्यादा हो, विचार हो, गाजा बजा हो, जो उसमें लोग ज्यादा जाते हैं। सत्संग गहरी बात हम समझते ही नहीं, सुनते ही नहीं, सुनना चाहते ही नहीं, समझे नहीं, ये दोष नहीं है, समझना चाहते नहीं, ये दोष है। समझो तो सही, तुम समझो बैठो घर पर, सोचो तो सही तुम्हारी क्या स्थिति है। संसार में रचे फंसे हो, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। ये 44वां श्लोक है, दूसरा अध्याय का, भोगे ईश्वरीय प्रसन्नता नाम तया प्रतिम साम व्यवसाय बुद्धि समाधो न दिए थे। व्यवसाय बुद्धि लेके है 41 है, 41 से 44 तक 4 श्लोकों का प्रकरण है। उसमें व्यवसाय निश्चय बुद्धि एक होती है। आप परमात्मा की प्राप्ति करना ये एक सिद्धांत पकड़ो एक तो ठीक हो जाएगा। अब कभी कुछ कभी गंगा गए गंगा दास जमुना गए जमुना दास कैसे होगा ऐसे भटको मत। एक निश्चय करो हमारे प्रति है सगुण की त्रिगुण की उसमें भी जो आपका इष्ट है राम इष्ट राम इष्ट को बोलो कृष्ण कृष्ण को बोलो। इसका अर्थ ये नहीं है कि राम रूप बढ़िया है कृष्ण रूप घटिया है ये नहीं कृष्ण रूप बढ़िया है राम रूप घटिया है ये तात्पर्य नहीं है। तात्पर्य आप एक समझो एक समझो फिर आपके मन में सब स्वयं पैदा हो जाएगी अरे घटिया बढ़िया है ही नहीं एक ही परमात्मा एक ही है उसी को कृष्ण कहते हैं उसी को राम कहते हैं राम कहते हैं उसी को कृष्ण कहते हैं दो थोड़े ही है। परंतु ये बात पीछे समझ में आवेगी पहले आपका जो इष्ट है उस इष्ट के दृढ़ता से रहो पक्के चल करे पक्के चलो उसमें ठीक हो जाएगा। तो जानकार आदमी से पूछना चाहिए ना आजकल चेला और गुरु बनने क्या है कि अपनी अपनी बात बताएंगे। मैंने देखा है जिनको आता नहीं पढ़े हुए नहीं जाग रहे राम राम से आता राम राम करने कुछ नहीं पढ़े सोम सोम कर सोम सोम क्या बात करते लोगों को आजकल साधक की बहुत दुर्दशा है जो साधन करना चाहता है सच्चे हृदय से उसकी दर्द से बहुत दुर्दशा है अच्छे पुरुष मिलते नहीं वो राम राम करते राम राम क्या होता है राम राम से सेवा करते हैं टट्टी फिर निश्चा ही करते हैं क्या है तो क्या है सोहम सोहम सोहम ऐसे बात सच्ची है राम राम कुछ तो ये नहीं है। मैं ये कहता हूं कि आप खंडन अंश को छोड़ दो और निमंडन अंश को पकड़ो राम जी को पकड़ो कृष्ण को पकड़ो शक्ति को पकड़ो सूर्य को पकड़ो गणेश को पकड़ो ये पांच देव है ईश्वर रूप से कृष्ण को पकड़ो आप सच्चे हृदय से लग जाओ उसमें बहुत फायदा होगा। संसार की तरह प्रायः लोग संसार की तरह ही परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं संसार की तरह नहीं होता है ये एक प्राप्ति और नई बात है। परमात्मा की तरफ रुचि उगनी चलना चाहते हैं वे मामूली मनुष्य नहीं है उनको साधारण नहीं समझना चाहिए पर आज समा नहीं चाहिए वही वही जड़ के द्वारा ही चंद्र की प्राप्ति चाहते हैं जड़ के द्वारा जड़ की उद्धि चाहते हैं। अरे भैया परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो तो आप मामूली नहीं हो आपका दर्जा मामूली नहीं है बड़ा दूसरा दर्जा है। पर इनमें भटक रहे हैं इनमें आपस में सच्ची बात मिलती नहीं करे क्या साधन क्या करे अनजाने करे क्या इस वास्ते जानकर आदमी को जानते इस वास्ते जहां तक बढ़े मेरी प्रार्थना है कि आप चेला मत बनाओ चौथे पद चिन्ह बिना शिष्य करो मत कोई कोई शिष्य मत बनाओ महान आनंद हो जाएगा। पर तो वो रुपये पैसा नहीं करते अच्छे दर देते रुपया दे पांच रुपया बदे उस रुपया पैदा चेला बनाते हैं चेला बनाने रुपया आ जाएगा तो धंधा बना रहे धंधा ये धंधा नहीं है ये वास्तविक तात्विक बात है मैंने समझे ठीक तरह से तो अच्छे गुरु बनाने बता देंगे भी ऐसे करो ऐसे करो सब बातों को देखने वाला होता है वो गुरु होता है। मैं तो एक बात मानता हूं आपको हंसी आएगी ब्राह्मण है सबका गुरु है तो सबका गुरु कब होगा कि जूता बनाना ही आता है तब होगा नहीं तो गुरु कैसे बनेगा जूता बनाने वाले गुरु कैसे बनेगा तो जो जूता बनाना नहीं आता बनाना ब्राह्मण गुरु। तो सब बातों का ख्याल होना चाहिए क्या क्या चीज है किस किस में कैसी चीज है सब बातें फिर विचार करना चाहिए साधक कैसा है। मैं प्राय ये कहता हूँ आप लोग जानते हो कि तुम्हारा प्रेम किस पर है राम जी पर है कृष्ण भगवान पर है विष्णु भगवान पर है, शिव जी पर है, शक्ति पर है, सूर्य पर है, गणेश पर है, किस पर है? आपका जिसमें प्रेम है वो बता, वो ठीक होगा। संप्रदाय वाले एक एक बताए, हम संप्रदाय राम राम करो, राम राम करो, अब उसे कृष्ण पर प्रेम है, राम राम करे तो राम राम वो खैच कर लगाना पड़ेगा, कृष्ण भगवान छोड़ना पड़ेगा, और छोड़ना पड़ेगा गलती करते हो। अरे कृष्ण की बताओ जो उसमें आगे कुछ जानता है, आगे बढ़ेगा जो उसी उपासना है वही बताए, सही है उपासना है, तुम ऐसा करो, तुम्हारे लिए यही है। हमारे विचार ऐसा रहता है। मैं पूछता हूँ आपका मन किस पर है, आप जब क्या करते हो और किस पर आपकी श्रद्धा विश्वास है, उसी को ही करो, उसे जल्दी सिद्धि होगी। हम बताओ हमारी माँ मानता, हमारी मानता लाद दे तो बेचारा हमारी लाद में ला देगा, कई दिन करेगा, कई दिन और मिल जाएगा, वो ने गुरु बना दिया वो और बता देगा, धट भी जाओ फायदा दे। आजकल गुरु बनाओ मत, आप जल्दी जल्दी गुरु मत बनाओ, संबंध मत जोड़ो। इस बार मैं संबंध जोड़ने का पक्षपाती नहीं हूँ, तो लोग कहते हैं कि गुरु की निंदा करता है। मैं गुरु की निंदा करता हूँ, रोजिना जो श्लोक बोलता हूँ उनमें गुरु को महिमा है कि नहीं? निंदा थोड़ी करता हूँ, मैं निंदा करता हूँ पाखंड की, पाखंड से फायदा नहीं होगा। सच्चे दृष्टि लग जाओ, कृष्ण पर लग जाओ, शिव जी पर लग जाओ, राम जी पर लग जाओ, जिस पर आपका स्नेह है, आपका प्रेम है, आपका आकर्षण है, उस पर करो, आगे ठीक हो जाएगा। आगे जाकर बंदूक आग खुल जाएगी, सभी मारे सब ही सत्य है, नहीं मारे मैं दोष, पेंडो कोश करो करे पेंडो कोश, अपनी अपनी बात बताओ, अपनी अपनी हमारी हमारी बात सुनो, हमारी सही ठीक है, और हमारे संप्रदाय में ही कल्याण होता है। या उस वृंदावन में भी जो रहने वाले हैं उनमें बड़ी मुश्किल हो रही है, चार संप्रदाय अपने न्यायारी एम वही करो, बस इसमें ही कल्याण होता है, उसमें कल्याण नहीं होता, उसमें ही कल्याण होता है, उसमें नहीं होता, इसमें कल्याण होता है ठीक, उसमें नहीं होता ये ठीक नहीं है। निंदा छोड़ो, आप मीडिया से लग जाओ, लग जाओ राम जी में लगो, कृष्ण भगवान में लगो, विष्णु भगवान लगो, शिव जी में लगो, लग जाओ, आपको फायदा होगा जरूर, डटे रहो, लगे रहो, सच्चे रहो। इस बात से आप जहाँ हो वहां ही रहते हुए जो नाम आपको प्यारा लगता हो, भगवान का नाम हो, शास्त्र की पद्धति के अनुसार हो, वो आप करो, उसे विपरीत मत करो, आपको फायदा होगा, जरूर फायदा होगा। सत्संग से बहुत आदमी को ज्ञान होता है, मेरे को सत्संग बड़ी प्यारी लगती है, सत्संग से बड़ा लाभ होता है, बड़ा लाभ होता है। प्रकृति मर जाएगा, कोई मर जाएगा, रोने लग जाएंगे, और सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, ज्ञान हो जाओगे। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, पुकारते रहो। जैसे ये आता है गजेंद्र मोक्ष, गजेंद्र मोक्ष में जो महाभारत का गजेंद्र मोक्ष है, या कष्टनेशो बलिरोंत गोरगाद प्रचंड वेगाद विधावत, या कष्ट कोई एक ईश्वर, कोई एक वो चार भुजा है, दो भुजा है, श्याम सुंदर है, सफेद है, कैसा है, नहीं कहा, कोई ईश्वर, कोई ईश्वर है, बालक है, नाथ, जिससे मौत भी डरती है, सब डरते हैं, प्रसन्न बेगा अदमी धावत वृषम, जो प्रसन्न बेग से नाश त्राण करने वाला, मौत भी मृत्यु प्रधावत तैरम तमे वही, मौत भी जिससे डरती है वो एक परमात्मा है, उस परमात्मा शरण हो। भगवान आए तत्काल, कोई है एक, है एक, कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, कोई बड़ नहीं संदेश को क्या कर सकते ईश्वर या पुकारो सच्चे हृदय से पुकारो हृदय मोक्ष से बहुत फायदा होता है। ये मालवीय जी थे नेता जो मैंने ये इष्ट था ये वे गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते बिलायत में इंग्लैंड गए थे वहां पर सामने आगे प्रशंसा अब क्या करे कोर्स अवतर दे तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ किया पाठ करते सदबुद्धि पैदा हुई। इष्ट देव बिल क्या करोगे उन्होंने एक बात बताई आप सुनो ध्यान देकर सुनना हनुमान प्रसाद पोदार जो कल्याण संपादक थे हम चूरू थे चूरू से लक्ष्मण जा रहा था लक्ष्मणगढ़ लक्ष्मण ऋषिकुल ऋषिकुल है और चूरू में ऋषिकुल है तो ऋषिकुल का उत्सव करके और वहां लक्ष्मणगढ़ में ऋषिकुल है उसके उत्सव में जा रहे थे मोटर थी बस उसे बैठे हुए थे मैं भी था भाई जी भी भाई जी कहते उनको उन्हें भाई जी कहते भाई जी सब भाई जी हनुमान प्रसाद पोदार को भाई जी कहते भाई जी था उसे जो बोले नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण ऐसे बोले मोटर चली और बोले ऐसे हमारे साधुओं में मैं कही है जो आपको कभी मोटर चलेगी तो नारायण ने लेवे गई नियम है यही आप लोग कह रहा हूँ कि भगवान का नाम ले लो उसमें नारायण का आग्रह नहीं है वहाँ नारायण की बात है राम राम कर लो कृष्ण कृष्ण कर लो गोविंद गोविंद नारायण वासुदेव माधव मुकुंद मुरारी को याद भगवान को याद कर लो बात मतलब ये वहां नारायण कहा फिर भाई जी ने खुद नहीं कहा कि मैं नारायण क्यों कहता हूँ एक बार मिला तो मालवीय जी ने कहा कि हनुमान हाँ महाराज देख तेरे को बात बताओ सुन तेरे को बात बताओ बढ़िया हाँ महाराज बहुत बढ़िया बात है हमारा सब क्या बहुत ही बढ़िया है हमारा बताओ ए मेरी माँ की बताई हुई है बात बहुत बढ़िया है कहो बताओ कि बहुत बढ़िया बात है ऐसी बात है ही नहीं दूसरी ऐसी बढ़िया बात है काफी समय काफी समय लगा दिया फिर कहा कि कभी कहीं भी जाना हो जहां जाना हो भगवान का नाम लेकर जाना अब ये पत्र आया मेरे पास प्रश्न ऊपर भगवान का नाम नहीं है मर चटा में खटके भीतर में ये भगवान का नाम नहीं है ऊपर कोई लिखो कुछ भी लिखो एक बात कह दू मैंने जब वर्णमाला सीखी है पहले श्री राम जी ये सिखाया मेरे को श्री राम जी ये ठीक याद हो गया फिर से वर्णमाला शुरू करी है मेरी फिर से बहुत वर्षों के बाद उन्हें श्री तो और ईरी मात्रा उन्हें श्री होती है बहुत दिनों से बाद में पता लगा और मैंने सामने पुस्तक संस्कृत की हिंदी की थी उर्दू वाले थे ही नहीं तो मैं समझेगा मैं तो पंडित हो गया पूरा एक गलती ये करते हैं लिपिकों को अक्षरों को मिला देते हैं दूसरे मिला देते हैं गलती करते हैं एक एक अक्षर लिखा जाए तो बड़ा अच्छा रहे पंडित हो गया मैं तो पूरा पढ़ गया मन में समझ लगे मैं पढ़ गया मिला रहे अक्षर अब मिले मेरे कैसे अक्षर तू मिलना ही पड़ेगा तो पूरे वर्णमाल समझता कसी पुस्तक में देखो अक्षर भी जो मैंने पढ़े वही अक्षर है सभी संस्कृत हिंदी भी देख लो और संस्कृत हिंदी का भेद नहीं जानता था अब संस्कृत है रहा है हिंदी है ऐसा जानता नहीं था ये पंडित हो गया पूरा बिना सर्वे खेमराज था खेमराज उस वैद उसने बताया उसने बताया ये संस्कृति है ये मैं जानता ये मैं ज्यादा जानता संस्कृत और हिंदी बताते अलग अलग, ये संस्कृत है हिंदी है, तो वैसे जानता रहता है, उसको ज्यादा जानता मन समझा और पंडित भय हो गया पता नहीं संस्कृत क्या है हिंदी क्या है। ये मेरी बीती हुई बात है, बच्चा था पूरा पंडित हो गया, क्यों जिस अनुजान देखो अक्षर भेज हुए तो बाकी क्या रहा, अक्षर भेज हुए ये सब लिखे हुए सीख लिया, हिंदी संस्कृत क्या होता है पता, भेद नहीं जानता थोड़ी सी चीज में आदमी विद्वान हो जाता है, फिर देगा तो यदा के सचिव हम देवेदांत सब भरद्री हरि ने कहा यदा के सचिव हम थोड़ा सा जानने लगा तो मत वाला हाथी बधो बधो मैं ऐसा बड़ा बन बदला हो गया कि मैं बड़ा पंडित हूँ बड़ा समझा हूँ। अब हो दवाले में तब मना मन में बड़ा अभिमान आया मैं जान पा रहा हूँ, फिर यदा केंचित केंचित बुद्ध दर सका था तब गतम विद्वानों को संग किया, संग करते करते कुछ जानने लगा तथा मूर्खोश भी थी ज्वर हो मधो में व्यपगत, जैसे बुखार उतरे ऐसे बुखार उतर गया, अरे मधु सभा मूर्ख लटराज जानता ही कुछ, ऐसे ऐसे पंडित है ये कितना जानते हैं आश्चर्य है, जैसे बुखार उतरे ऐसे मध उतर गया कमंड उतर गया शांति हो, पूरा जानता है उसको अभिमान ज्यादा होता है, वो जानता है मैं बहुत जानता हूँ बहुत जानता हूँ समझदार हूँ, हमारे ऋषि मुनियों ने महाराज बहुत गौर किया है, गहरे उतरे हैं छंदों के विषय में, छंदों के विषय में देखा हमने तो महाराज इतनी सुगमतारी बात बताई जाए आप खुद बना लो, हमने छंद ने देखा भाई गीता दर्पण एक पुस्तक लिखा लिखते थे गीता की टीका लिखी तो मेरी भूमिका लिखे भूमिका लिख रहे थे कई बातें आएगी भूमिका किसी से लिखे तो पता गीता दर्पण किया उसका नाम गीता दर्पण अलग लिखा 108 विषय लिखा उसमें गीता दर्पण लिखा आश्चर्य हो जैसे अब हमारे माथे में नहीं आता कितनी बातें हैं कितनी विचित है, राम जी का नाम नहीं भगवान का नाम ही नहीं, हमारे पहले भगवान का नाम लिया वो सीखा पीछे बार बार शुरू हुई हमारी पढ़ाई ऐसे हुई बचपन में, और एक पार्टी पर सफेद मिट्टी खिड़िया मिट्टी पर दी और ईंट घस दी और बदल दिया हाथ में लिख दिया हिसाब भी दिया ऐसे पढ़े महाराज ऐसे पढ़ेंगे हमने इस पार्टी पर कई आदमी पड़ गए एक पार्टी पर कई आदमी पड़ गए अबे महाराज थोड़ी थोड़ी लगे कितनी चीज कितनी विद्यालय मन खराब हो जाए तो सार चीज है भगवान को याद करना और मेरे सार कहता हूँ आप खास सबके लिए प्रार्थना करता हूँ भगवान हमारे ये बात आप मान लो भगवान हमारे भगवान को पिता मान लो पुत्र मान लो भाई मान लो चेला मान लो गुरु मान लो आपके जो प्यारा लगे इन्हें पूछा माँ मानो भगवान माँ मानो भगवान मेरे भगवान मेरी माँ है भगवान कितना प्यार है भाई कितना आनंदाव है भगवान मेरी माँ है भगवान मस्त हो जाओगे मस्त। तो मैं सगड़ा में सत्संग में कहता हूँ कम से कम भगवान हमारे हैं हम परमात्मा के हैं, मैं भाई मानसो जीव लोग परमात्मा सब सब जितने जीव है जितने सब के सब भगवान के हैं, ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन मद सहज सुखराशी, तो बात कहता हूँ आप कम से कम ही तो मान लो आप कृपा करो कृपा ना कहते कृपा करो भगवान मेरे हैं उनको माँ मान लो, बाप मान लो, भाई मान लो, कुटुंबी मान लो, बेटा मान लो, चेला मान लो, गुरु मान लो, मालिक मान लो, नौकर मान लो, अब कुछ मान लो, मानो मर्जी अवसर, पर संबंध जोड़ लो भगवान के साथ, संबंध जोड़ लो, बहुत ठीक होगा, बहुत लाभ होगा, संबंध जोड़ लो। संबंध आपको बीठा लगे वो जो अच्छा लगे, माँ है भगवान, मेरी माँ है, मेरी माँ है भगवान, माँ है माँ माँ, खुश हो जाओ बस, मेरी माँ है भगवान, मेरी माँ है भगवान, मेरी माँ है, मेरी माँ, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। ये मेरी बेटी है, बस मेरी बेटी, एक माई थी कलकत्ता में, वो भगवान विष्णु को अपना बाप मानते, पिताजी मेरे पिताजी है, खुश होते सब मेरे पिताजी के भगत है, सब मेरे पिताजी के भगत, मेरे पिताजी को याद करते, सभी सब याद करते मेरे पिताजी को, मेरे पिताजी कितना आनंद आए बताओ। तो कम से कम भगवान को अपना मानो रे भाई, अपना पिता है, परम पिता, उसे हम पुत्र है, उपनिषद में अमृत से पुत्र, अमृत भगवान के पुत्र है, सब भगवान का मन सब भाई माना है। जनक के जनकपुरी में रहने वाले सब जवाई मानते हैं, जनक के जवाई की जय हो, जनक के जवाई की जय हो, सीता जी को बहन मानते हैं, सीता जी हमारी बहन है, प्रियादास जी पास भाई थे, प्रियादास जी, प्रियादास जी संत थे, जनकपुरी गए थे वो, तो सीता जी को बहन मानते, बड़ी बहन है मेरी, मैं छोटा भाई हूँ, बहन का भाई हूँ, हमारे भाई है। अयोध्या गए महाराज, महामारी को वो क्या सो रहे इकट्ठे हुए, तो सुरंग सजाया, तू अकेले ही तेरे कोई दे, मेरे साथ मेरा बड़ा भाई है, मेरी बड़ी बहन है, ये मेरे साथ है, तेरे साथ को तेरी कोई नहीं, तेरी कोई नहीं, रोने लग गया। बालक है बट हो गई, गया माँ के पास, माँ के पास गया, माँ दो तेरे कोई नहीं है, तेरे साथ बहन है, तेरे साथ भाई है, तेरे साथ कोई है, और मेरे साथ कोई नहीं, एक अलग ही हुआ है कि तेरी बहन भी है, तेरी बहन है, कहाँ है, वहां पर गए है, ब्याही हुई है, अयोध्या में है, तो माँ हम तो जम गए, बहन से मिलूंगा, लोग मिजाज करते मेरे बहन है, तेरे बहन है ही नहीं, मेरे भी बहन है, मैं मिलूंगा बहन से, क्या छोटा है, दो चार दिन के बाद गया, अब तो जाऊंगा, अरे भैया तू छोटा बैठा जा भाई, उधर जाऊंगा मैं नहीं मिलूंगा, लोग मिजाज करते है मेरे बहन है, मेरे भाई है, मेरे भी बहन है, मेरी बहन है। बस कई यात्री जा रहे थे और वो साथ में कह दिया जाओ, उन्होंने कह दिया भाई इतने का रखा बालक है, अयोध्या जाते है, कसार मगध, मगध होता है पुरानी रीत है, माँ भेजा करती बेटी के लिए, तो माँ दे दे, माँ ने पोटली भर दी, ये बहन को देना, बस राजी हो जी गए, वो कहीं ठहरते बेचारे विश्राम करते है, इसे लगी लगन जो ठहरे क्या, एक ले जा दिया, मारी पूछ लिया चलता गया, पैदल पहुंच गए, बीच में कोई माइया देखती है, माइया को था प्रेम, क्या जीवा क्या हो गए, बड़ा प्रेम से जीवा उसकी बेटे जीवा पहुंचा अयोध्या आ गया, बैठ गया गाँव आ गया, बैठ गया गाँव आ गया, बताओ भाई मेरे बहन का घर कौन सा है, मेरी बहन का घर, अब तेरे बहन हम क्या जाने, तेरी बहन कौन है, मेरी बहन जानकी जी सीता जी है, किसको ब्याही है, राम जी को, तो राम जी के घर पूछ, बस राम जी का घर कौन सा है, अब मंदिर बता देगा राम जी का घर है, राम जी को चाहिए, अंत आइए सामने बैठे, उसे पसंद नहीं, अरे बूढ़ थोड़ी है, मेरी बहन है, बूढ़ नहीं है, किसको बनना है, राम जी, राम जी किसके बेटा है, दशरथ जी का, दशरथ जी घर पूछ है, घर पागल कहेगा, दशरथ जी घर पूछ, दशरथ जी घर पूछ है, मंदिर में भटका दिन भर हैरान हुआ, बड़ा दुखी हुआ कि बहन मिलती नहीं। पहले तो माँ ने आ गया नहीं दी, अब माँ ने आ गया दी तो पहले घर नहीं जानते, अयोध्या आ गया, मैंने कहा गाँव आ गया तो अयोध्या एकदम सारे बैठ जाते बैठ गए। अब क्या करो, बड़ी चिंता लगी, मेरी बहन कहाँ है, मेरी बहन कहाँ है। सज्जनों ऐसा नाम भजन है, नाम जब राम राम राम राम, ये असली भजन नहीं है। असली भजन इसका नाम है मेरी बहन कब मिले कब मिले कब मिले, नींद नहीं आवे। तू देखा एक तरफ प्रकाश हो रहा है, ये प्रकाश का है भाई, देखो बोले होगा कोई। देखा तो उसके पीछे एक हाथी, हाथी भी सफेद, इससे अगर सफेद हाथी कैसे, हाथी तो काला होता है, ये सफेद है। वो आता तो पास में आ गया, पास में आ गया, प्रयागदास प्रयागदत्त ये पकड़ लिया लगा रोड़े। अरे रोआ क्यों भैया, क्या तू मिली नहीं ना, दिन भर भटका मैं रात दिन भर भटका, ऐसे आदमियों को तू गांव में रखते है तेरे घर भी बताते। जब कहो भैया उनको पता नहीं है, घर कैसे बताते, पता नहीं है, मेरे घर नहीं बताते। गोदी लिया रे पास मुझे बोल क्या बात है, माँ ने जब दीवा पोट लिया और कसा दिया माँ ने खुशी हुई बैठ भी इधर बैठ के तब देखा, फिर देख रहा देखो छोड़ा मिजाज करते हैं, मेरी बहन है, मेरी बहन के समय किसी की बहन नहीं है। ऐसी कैसी सुंदर है, कैसी घड़ा है, कैसा कपड़ा है, कैसी मेरी बहन। मन में आनंद आया कि मेरी की बहन के जैसी बहन किसी है ही नहीं, अब किसी की बहन कैसे मिलेगी, सीता जी के समय कैसे मिलेगी। और देखा इधर वो बहनोई जी प्रयागदास जी जी के बोले महाराज रघुनाथ जी महाराज। उसे देखा देखो मेरे बहनोई भी कितने सुंदर है, कोई सुंदर है ही नहीं ऐसा संसार में, सुंदर नहीं। अब देखा बड़ा राजी हुआ, बोलो प्रयागदास जी खुशी हो, आपकी माँ खुश है, सासा समाचार पूछे खुशी खुशी। प्रयागदास जी भी खुश हो गए, बहन मिल गई, बहन मिल गई। बरसों से चिंता थी कि बस बहन मिल गई, अब बहन मिल गई, बहन मिल गई, बहुत होगी। बस एक बैठे बैठ गया, ध्यान दिख गया, सुबह हो गया और ध्यान लगा वो भीतर में बैठ बैठ नवीर मिल रहे हो। उन्हें जगाया, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, किसने बुरी आया हो, बहन से मिलेंगे। बहन अभी अभी थी, अभी अभी अभी चली गई, अभी चली गई। चलो वहां भोजन करो, चलो बाबा ने कुटिया पर, चलो एक संत ले गए कुटिया पर। वहां कुटिया पर लगा तो आड़ा खटखटाया किसी नहीं, संत गए कि महाराज हमारे यहाँ ठाकुर जी की पूजा थी, तो ये प्रसाद है जो भेजा है हमारे घर में। महाराज था लेकर आए, सोने का था, रतन जड़े हुए, बड़ा कीमती। वह पूजा वो भोजन रख करके और था देने के लिए गया, कोई मिला नहीं। ये माइया कहाँ गई, माई आई थी दो तो कहाँ गई। ओ समझ आये, ये प्रयागदास जी महाराज की बहू नहीं थी। प्रयागदास जी आप मिटाइए भोजन सब करो, पंक्ति लगी, पंक्ति में प्रसाद परोसा तो मन में चकित हो गए, सब साधु को ऐसा प्रसाद कहीं मिला ही नहीं। आप जगत जन नहीं हाथ का प्रसाद, ऐसा प्रसाद पाया ही नहीं, खुश हो गए सभी। कहा से लाए, पैदा से मेरी बहन ने भेजा है, मेरी बहन है, सबने भोजन किया, भोजन करके अब जाऊंगा, बहन से मिल गया अब जाऊंगा, माँ के पास जाऊंगा। उन्होंने सदर में मान दिया थाल, उठाया थाल, ये थाल की वादा है कि तुम्हारी बहन ने घर का है, बेटी घर का माँ रखेगी। मैंने जवाब, माँ बेटी घर धन रहेगी, बहन नहीं, माँ धरेगी, तुम बेटी ने क्यों लाए हो? बेटी को धन दिया जाए लिया जाए बेटी से, पर ये हम कहाँ रखे सोना का था रतन धरे हुए, इतना कीमती कैसे रहते है? जब मैं तो दे दूंगा माल रहेगी यार, तो कन्या को देना चाहिए लेना चाहिए कन्या को चीज। अरे तुम समझता नहीं जगत जननी है, ये सबका पालन पोषण सबकी पालन पोषण करा सबकी जननी है, पर मेरी मात बेटी है ना मेरी मात बेटी है बेटी का दिल कैसे देगी मैं नहीं दूंगा उसे, कहती कुंड बेकार पोसा वैसे माँ से बेटा बात करते हुए। अब सरों याद नहीं आई, सरों को भी कहे मारे बहन है मैं दे गया हूँ, अब बहन की बातें करता है कैसे मिली कैसे हुई, वह भी भगत थी भगवान थी सीता जी को बेटी मानती थी अपनी, सीता जी को बेटी मैं माँ हूँ सीता जी मेरी बेटी है ऐसे होता है। ऐसे दिन कई दिनों के बाद माँ मर गई, मर गई तो बहन है कोई चिंता नहीं। एक पंडित थे वहां, पंडित की जमीन जायदाद सब थी और एक कहीं नहीं थी, देखेंगे लड़का अच्छा है तो मेरे ब्रादर जी आप ब्याह कर दो, नहीं ब्याह मैं नहीं करने वाला, मैं ब्याह क्यों करूं, ये आप मेरी कन्या है मेरे घर की सब चीज आप कर दूंगा, हमें किसको देंगे हम मर जाएंगे तो आपको दे दूंगा मेरी पंत कन्या ब्याह दू आपको, वे समझेंगे ऐसा भर मिल जा तो अच्छी बात है। तो रीस बाहर चले वहां से कि मेरे को ब्याह कर लेंगे वो क्यों ब्याह ब्याह कर दू बहन से कह दूंगा। अब माँ तो मर गई वहां गए बहन से मिले, अब महाराज वह अयोध्या बिल्कुल पूरा ही दिखने लग गई और वो आया जा तो भी आया सब दौड़े पैदल ही कहाँ जा रहे हो, सरसू जी जा रहे हो, राम जी घोड़े पर चढ़े हुए छत्र लिया हुआ दौड़ते चल जा रहे, उनको दिखे हुए राम जी दिखते नहीं छत्र है, राम जी मेरे जीजा जी है मेरे मेरे बहनों ही है, ऐसे करते करते राम जी हुआ वनवास, वनवास हुआ तो गुस्से आए कि आपको तो वनवास हुआ मेरी बहन को ले गए, मेरी बहन को क्यों ले गया, भाई बहन को तो वनवास हुआ नहीं वनवास हुआ आपको और ले गए बहन को, चली गई बहन ही बोली समझे बोली समझे क्यों गई जंगल में क्यों गई बहन क्यों गई। अब तीन खाट कटिए एक वरदानाथ दो जनाना जूती बनाई पैर पत्थर ना बनाए बना करे लगे सिर पर कहा जाते हो चित्रकूट जाऊंगा बहन के बिछा दूंगा हुआ सोई कैसे वो चलेगी कैसे जूती है ही नहीं रोने लग जाए मेरी बहन कांटा सुन जाएगा बाकी जंगल में कैसे घूमेगी खाट लग जाएगा हम क्या करूं क्या करूं। पहुंचे चित्रकूट कई दिनों से वहां पर ढूंढते रहे थे मिले नहीं, पूछा रहे मेरी बहन कहाँ है राम जी कहाँ है कि भाई इसी जंगल में ही है, फिर सर राम सही आया वहां बस राम सही आके बाद दर्शन हुए तीनों आ गए बड़ा खुशी हुआ कैसे जूती पहनो और खाट पर बैठो बहनों का तुम्हारे एक तरफ दोनों भाइयों के एक तरफ जूती पहनो बैठो जाने लगे तो साथ चलूंगा मैं क्या जहां ठहरोगे वहां बैठा दूंगा खाट पर खाट खाट पर तीन खाट दे आए और उठा उठे क्या पढ़ूंगा हम खाट पर सोते नहीं हम जूती पहनते नहीं हम सोते आदमी को रखते नहीं बड़ा बहरा हुआ है बहरा दिया है जब रहते ही नहीं खाट पर सोते ही नहीं बड़ा बहरा दिया है मेरी बहन है नीचे सो गई हो बहन हो गई तू क्यों आई तेरे को वनवास हुआ नहीं वनवास हुआ राम जी को महाराज साथ रहने बड़ा बड़ा आनंद आता है भोली है भोली समझती नहीं जगत को आनंद है, नौकरी चाकरी कोशातर है, सेवा करना नहीं। यहाँ जंगल में भौली है, भौली माँ जैसी बेटी, जैसी माँ है जैसी बेटी, माँ भोली थी भोली जारी किसी को भोली रुख पाए करुणा निदान की रुख पाए करके संसार दे पाल दे रहती सब कुछ कर दी है। राधा जी कहते भोली है सब जगह सब से जगह में क्यों जाओ बताओ चल तुम चाल तुम्हेंपुरी पहुंचाऊंगे तुम कहे तो अयोध्या पहुंचा दू। डरने की बात है नहीं, मैं साथ हूँ, डर की साथ है। कोई भाग जो कोई डरने की जरूरत नहीं है, मैं साथ हूँ। जनकपुरी पहुंचा दू तुम कहे तो अयोध्या पहुंचा दू। ना भैया मैं तुम्हारा चरण में रहूंगी। अब भोली क्या करे समझाओ कैसे भोली समझते महाराज भैया क्या आनंद है। रोटी खाने को नहीं, रहने को मकान नहीं, काम करने नौकर नहीं, आनंद है भोली है समझते। राम जी ने कहा प्यारदास जी आप खाट पर रहो तो हमारे सुख आनंद होगा, हम तो खाट बिछाते नहीं, हम पगे पहनते नहीं, आप जाओ। अब राम जी ने कह दिया तो जाओ वहां से खाट उठा चले चट पहुंचे अयोध्या। मेरे को तो फेंक दिया, मेरे को तो फेंक दिया अयोध्या में, यार आप चले गए जंगल में, मेरे को फेंक दिया। वहां नीम के नीचे खटिया के खटिया से करवा प्रयागदास अलमस्तास हो रामलला का सरवा, रामलला का साला है मोहम्मद यादव ने रामलला का सरवा मेरी बहन ऐसी है, बहन है। अब बोलो बहन का बहन का बहन ही बना राम जी को। मैं यू कहूँ आप लोग राम जी को अपना मानो, अपना बाप मानो, बेटा मानो, भाई मानो, मित्र मानो, आपको जो अच्छा लगे जो समझ जोड़ लो। राम जी हमारे हैं, सीता जी हमारी है। सज्जनों कोई साथ में रहने वाला नहीं है, ये शरीर साथ में नहीं रहेगा, कुटुंब साथ में नहीं रहेगा, घर साथ में नहीं रहेगा, रुपया साथ में नहीं रहेगा, सब आपका साथ त्याग कर देगा। राम जी सदा साथ में, सर्वश्रेष्ठ हम हृदय सन्निविष्ट ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय सर्वश्री सबके हृदय में। आप नरक में जाओ तो राम जी साथ में, स्वर्ग में जाओ तो राम जी साथ में, वैकुंठ में जाओ तो राम जी साथ में, मृत्यु लोग में जाओ तो राम जी साथ में। राम जी अपना साथ है, जैसा कोई साथ में रहने वाला है ही नहीं है तो बताओ आप बताओ। ईमानते हो कोई साथ देने वाला नहीं, सब मरने वाले हैं, साथ देने वाला नहीं, एक हमारे राम जी है। प्रयादासी मैं तीनों खाट बिछा दे नीम के नीचे, कभी इसी घाट पर इसी घाट पर इसी घाट खाट पर सोते हुए भिक्षा के लिए जाते। छोरा मामा जी आए, मामा जी आए, मामा जी आए, छोरा इकट्ठे हो जाते गई, मामा जी आ गए, माँ माँ माँ डबल माँ होती है, माँ माँ मामा है डबल माँ सबको मामा जी मामा जी से मेरे मामा जी सब सोरों के मामा जी आए, मामा जी आए, मामा जी अब किसने सिखा दिया सबके मामा जी आए, ऐसे मामा जी में मेरा अरे अरे केशवा कटु तकल सवा तो ही का जपत महेशवा रे प्रयागदास प्रहलाद के कारण रघुवा बन गए भगवान रे। वाणी है संतो रघुवा बन गए भगवा प्रहलाद के कारण रघुदास जी बाघ बन गए रघुवा बन गए भगवान अरे केशवा कर्नाटक सेवा तो ही को जपत महेशवा रे। भगवान शंकर भी तुम्हारा भजन करते हैं, हमारे हमारे हमारे बहन हुई है आनंद आनंद। छोड़े रहे वो कुटुंब वालों, मेरे कुटुंब वालों, भाया भाई सभी राम जी को अपना मानो, न्याल हो जाओगे, न्याल हो जाओगे। अपना वही है और कोई साथ में रहने वाला नहीं, सही साथ में रहना नहीं, रुपये रहना नहीं, कुटुंब रहेगा नहीं, घर रहेगा नहीं, कोई साथ में रहा ही नहीं, भटकते रहोगे। राम जी सदा साथ में रहे, अब जानो तो साथ में, न जानो तो साथ में, मानो तो साथ में, नहीं मानो तो साथ में। ईश्वर सर्वभूता राम हृदय, सबके हृदय में भगवान रहते हैं, सबके हृदय में। ऐसा अपना मानो, निहाल हो जाओ, अपना ही मानो, संबंध भी करो तो ऐसे करो, ऐसे संबंध जब मौज हो जाए, आनंद हो जाए, सदाई सदाई मस्त हो जाओ। ऐसे राम जी, भाई राम जी, भाई राम जी, मेरी सीता मेरी बहन है। बहन को डरने की बात नहीं है, मैं तो साथ में डरना नहीं, भाग जाओ कर मैं हूँ साथ में, रक्षा करने वाला सीता जी। त्रिलोकी का पालन करने वाली त्रिलोकी की माता, उसका पालन करने वाला था नाथ जी, प्रयागराज जी के मैं पालन करूंगा, साधु बन गए बोले उस कुटे में, संतों में साधु बन गए। प्रयागराज जी, मामा प्रयागराज जी, मामा प्रयागराज जी, अयोध्या में प्रसिद्ध हुए, मामा जी आए, मामा जी आए, मामा जी, जो माँ के भाई है मामा हो गए, मामा जी आए, मामा जी गए। कैसी फौज की बात है, ऐसा कोई मिलेगा नहीं, कौन मिलेगा बताओ, शिवाय भगवान ही कौन है। हमारे जीजा जी है, हमारे बहनों ही है, हमारी बहन सीता है, हमारी बहन है। हम मिजाज करते हो, किसी की बहन नहीं है ऐसी, ऐसी किसी छोरी की बहन नहीं, मेरी बहन जैसी बहन है ही नहीं किसी की, किसी की नहीं है। मस्त बस मौज में रहते हैं, दस घर को याद करते रहते, मेरी बहन है, मेरी बहन वही है। लक्ष्मण जी क्या हो गए, मैं चलू कहा, चलो कैसे ले जाओगे, बैठो खाट पर, ठा लूंगा ले जाऊंगा। राम जी क्या है, एक मस्करी करता है ऐसा, ये छोटा कुमार बड़ा खोटा है, ये क्या कह चलूंगा, साथ नहीं चला, ये छोटा कुमार बड़ा खोटा है, क्या कह मैं साथ चलूंगा, साथ नहीं चलता है, ये तपस्वी बने जूती पहनते नहीं, खाट पर सोते ही नहीं, तपस्वी बने बड़े तपस्वी बने, बहन है गौड़ी। बहन समझती नहीं, इस जंगल में कितना दुख है, अयोध्या पहुंचा दो लोग जन पहुंची पहुंचा दू, मैं साथ हूं, डरने की बात नहीं है। पार्वती श्रुति, पार्वती संस्कृति, सब संसार का पालन करने वाली, उत्पत्ति स्थिति पालन करने वाली सीता जी, जिसको भोली है भोली भोली सब स्थिति, ऐसा कौन मिलेगा, इतना सस्ता कौन मिलेगा बताओ, माँ मानो, भाई मानो, कुछ मानो। इसमें पूछा है कि महाराज कई तरह तरह निश्चित कर्म है, इस स्थिति से आज जीव से क्या वास्तव में क्या है, और क्या हुआ अपनी स्वेच्छा से सर्व कर्म करने में समर्थ है, क्या सवाल, ऐसे भगवान है, भगवान है, ऐसे भगवान का नाम लिखना चाहिए। कहते हैं अपने स्वभाव को बदल दे, देखो आपका कैसा ही स्वभाव हो, स्वभाव बदलने ना अनंत कर्मों के पापों का नाश करना ये मनुष्य ही है, ये अभी मौका है, अभी भाई हो चाहे बहन हो, अभी मौका है, बड़ा सुंदर संपूर्ण पाप नष्ट कर दे, आप अपना स्वभाव सुधार लो, अपने मुक्ति कर लो, अपना कल्याण कर लो, सब में स्वतंत्रता है, अपना कल्याण करने की योग्यता सब में है, इच्छाओं का ही भाव हो जाते हैं। इस वास्ते अपने हृदय से भगवान को चाहो। संसार की चीज चाहोगे तो चाहना होगी, उद्योग करोगे और फिर प्रारब्ध साथ में होगा तब हमें सफलता होगी। और भगवान ने क्यों चाहना, कोई जरूरत नहीं प्रारब्ध की, कोई जरूरत नहीं, एक चाहना भगवान की, भगवान के पास सब काम हो जाएगा। सब इतना सस्ता आपको मौका है केवल भगवान का। बहनों ने भाई सब भगवान को याद करो, भाई लोग सब भगवान को याद करो, भगवान हमारे। मेरे तो फिर तेरे गोपाल दूसरो न कोई, जाके श्री मोहन मुकुट मेरो पति सोई। मेरे तो गिर तेरे गोपाल दूसरो न कोई, मीरा भाई जैसे कहती है मेरे गिर तेरे गोपाल, भगवान मेरे, भगवान मेरे। और मेरा वो जो शरीर छूटेगा, शरीर छूट जाएगा, शरीर मेरा नहीं है, शरीर तो छूट जाएगा। सिंदर बाबा गगन शरीर है, पंच रसित अदम शरीर है, शोधन तब यह आगे शोभा, जीव नित्यम कहीं नहीं रहूंगा। तारा को दिया ज्ञान, ये कृतिजल पावक कर समीरा, पंच रचित संसार, पंच रचित शरीर, शरीर संसार का है, आपका नहीं है। आप भगवान के, भगवान आप गए, आपका संबंध भगवान के साथ है, शरीर साथ नहीं है। शरीर तो छूटेगा, 84 लाख छूट गया तो ये भी एक अनुसार रहेगा, ये भी छूट जाएगा, ये भी छूट जाएगा, छूट जाएगा शरीर, सब कुटुंब छूट जाएगा, घर छूट जाएगा, सब कुटुंब छूट जाएगा, कोई साथ रहने वाला नहीं, साथ रहने वाला एक भगवान है, भगवान मेरे साथ रहने वाले, मेरे भगवान है। कैसी मौज की बात है, सीता जी मेरी बहन थी, मन में बड़ी गर्मी है, मेरी बहन है सीता जी, मेरी बहन के समान कोई किसी की बहन नहीं है, ऐसी बहन है नहीं किसी की, मेरी बहन ऐसी। मामा जी महाराज देखे, मामा जी सबके मामा जी आए, मामा जी, मामा जी, मामा जी महाराज, माँ होती है माँ, माँ दो माँ हुई, डबल माँ है, माँ माँ मामा होता है। समय हो गया, और पूछो ये तो खुशत की भगवान नाम को नहीं क्या कह रहे हैं। सीता जी में जो श्लोकों की चरणों की पुनरावृत्ति हुई है, गीता जी के चरणों की जो पुनरावृत्ति हुई है ना, कई श्लोकों पंक्ति या चरण है दोबारा आए हैं, तो बोले कि वो अनार्थक पदर कहीं आवृत्ति आई, गीता दर्पण है महाराज, गीता दर्पण कोई विरोधी है, गीता दर्पण आप गीता दर्पण देखो, गीता दर्पण फिर पूछो, 108 विषय लिखा थी संतान गीता में क्या क्या है, फिर क्या क्या समाता है, क्या क्या विशेषता है गीता में, तरफ सुनो। मैं तो मेरे राम जी रा, राम जी हमारा है, मैं तो मेरे राम जी, राम जी हमारा, राम जी हमारा, माने लागे घना प्यारा है राम।